أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. نو سبق پرون پر دا ځای باندې ودرېدی چې دغه قرآن کریم دغه برخه وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت چې دغه هاروت و ماروت دوې ملکې چې وجې مځکې ته راشوه سوي وې د دې سبب چې شو سبب یې هغه قصه مسلسله وه چې دا د انسانانو اعمال به پورته کېده په دې کې ډېرې ګناوې موجودې وې او دی الا عز وجل الاتی ولتلا انتظار ورته کوي دا د ایستم ځکه د سره واخه دا مخلوق وسته دا غدی دغه نه ګنایو کی چې الا عز وجل ورته ویل چې نو غدی سره خو شهوت شته د دې سره خو غضب شته خود به دا کی دا غضب او شهوت چې سر ملګری چې تاسو هم کوي دا ګنایو نو واکه سره نو وردا و چې بارای ولتی چې هغه کې بزرګي بولی هغه شی بولی هغه به ملک ماته راوټه کی زه به دغه شهوت او غضب ورکم ځکه ته به واستم شرطی ویک اگر کم هم پیش اسو نو دا قصه خو موږ دلته وکړ موږ دا قصه خو چې ده نور مفسرین محققین علما هغه دا ردی و ادا د اسرائیلیات څخه ده دا قصه په خپل ځان کې د اسرائیلیات څخه ده اسرائیلیات و هغه قصه ته ویل کیږي دا بنی اسرائیل د دې کې خو ډېر رقم رقم پیش سوی دي په دې کې علما و نو د دې خو چې و دغه یو خیانت علما وکي په خپلو کتابو کې لاس واه هغه د الله تعالی ځینې احکام یې ځینې څه کړل نورې ور واچول نو په دې کې نابلده نابلده قصې راځي چې ګای ګای داسې قصې چې هغه زموږ د جنه سره ټکر ګر سره لري هلته هم اصل نه لري درواغ د ځان سره جوړه کړي نو هغه قصې اسرائیلیات چې د هغو منل نه دي په کار نو امام رازي رحمه الله یو په هغو مفسرینو کې دی نور محققین مفسرین وای بره وای دغه قصه چې د درواغ د اصل ګر سره نه لري چې دا ملک په دا خاطر راغلی دلته بیا زنا وکړه بیا داسې سو بیا اسې سو دا کیسه ګرده د اسرائیلیاتو څخه دي د دې دپاره دوی دلایل ما القائمی په څو دلیله دا قصه ردی دې ته به تاسې متوجه سي اول دلیل یې دا دی د ټولو اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې ملائکه معصوم دي معصوم هغه چا ته ویل کیږي چې هیڅ ګناه نه کوي ګر سره لکه انبیا معصوم دي ګناه نه کوي ملائکه معصوم دي ګناه نه کوي شدا څنګه ملائکه چې په مزه کتاب ولا د زهري سره زنا وکړه خو د ملائکه او عصمت پای مالکی د ګرد مسلمانانو هغه پای عقیده چې د خو هغه دی پای مالک ملک او ګور زنا وکړه دا یو رد دی چې پر کوي که دا اسپدا خبره تیس پوهیږي دوهم رد چې پر کوي چې په دې قصه کې تیسې دا وایست چې دوی خو دلته چې پر مځکه یې قضاوت کاوه هم بې خلکو ته سحر شاوه په دې شرط چې هلکه تاوان درته کوي میز ده کوو هغه چې به ولرته ودی کې خور شوه بیا چې به ولاړې په عذاب اخته سولې په هغه څا کې وزړول سولې سرچپه یا په د مثال په طور په ورشتانو چې اوس هم که څوک جادو زده کوي چې هغه څا ته ورسي لکه دا ښځې قصه چې مو وکړه چې ورسي دوی جادو ورلر ورشي یو څوک چې په عذاب اخته وي هغه وجې ته کله خلاصي چې استاذي وکړي بچ هغه په عذاب اخته دی ته و علیحده خلکو ته جادو وشي دا چې دوم ځای دی چې د دې قصې نه سره لګېږي عقل یې نه مني نو هغه مخکې خبره چې وه نقل نه منله ګوره شی چې عقل یې نه اخلي ګای ګای نقل نقل د جن خبرې نه مني هغه د مخه خو د ملایکو عصمت پای مالکې دی نو دا خبره د کړو د چې ته وځې نه وکړه دا اوس بیا چې ته وه ادي په هغه څا کې زړېږي خلک ګرځي جادو ځینې زده کوي دا بیا عقل نه مني هغه په عذاب اخته دی در لاندې اور تر بل دی په یو څه کې پسې راځي چې یو څوک ما ولیدلې چې په څا کې دې دا رقم ځواړنده وې چې څلور بوټي اوبو ته پاتې وې او پر دې اور لمبې پر څرخېدې سرچپه ځړېدې نو چې په داسې عذاب اخته هغې وجې ته کله ور خلاص دي چې دی بیا چاته جادو وښیي دریم رد یې دا پر کړی دي چې ته واښه چې هغه زهورې په دې قصه کې خو هغې د جس اسمي اعظم زده کړي اسمي اعظم چې زده کړي چې بیا وایي بالا په هوا ولاړه هغه اسمان ته وختله د دوی څه خو هغه یېر څه خپل د ګناه په نوح وسط باندې نو ګناه خو یوه ګناه و زنا و سره یې وکړه څنګه د هغې په یاد اسمي اعظم ولاړه په هوا بېرته اسمان ته وخته د زهره ال ته یوزای سودا خپل بدن سره چا د زهره ستوري دي او دی پرم زکه پاتس ول نو د دې چې یری دی خو دی غبم يرسوي وای کدا اس په خبره په جدای دریم سوار پر کړی دي څلرم سوال دا دی چې یو څوک چې مسخه کیږي نو خو هغه خود مخه شزه و بیرته مسخه سولار ستوري ته واوښتله په مسخه کې خو د یو چا اهانت باید وسی لکه هغه د یهودي ځینې کسان چې په بزوګیان واوښته خو اهانت یې اوس سپکاوی اوس نو دا سپکاوی دی چې الی د اسمان ته وختر و مسخه سوله دا بره ولاړه ستوري ځینې جوړ شو خو اهانت یې نه په کښې کرال. پنځم سوال دا دی که چیرې خلک وایي چې دا زهره دا چې په اسمان کې ستوري دي دا هغه ښځه ده دا ستوري خو چې الله دا دنیا پیدا کړې وو نو څنګه بیا دا ستا قصه که رښتیا سي خو دا منه چې د دغه وخته دا ستوري را شروع سه او دا خو د هغه وخته څخه وو. دا پنځه سواله تفاسیرو پر دې قصه کړي دي نو وایي دا قصه چې ده دا اسرائیلي ده دا رد ده کیدای سي په مضمون ته سي پوهېدلی یاست. نور علماء چې په هغو کې ما جلال الدین سیوطی رحمه الله، ملا علی قاری رحمه الله، شاه عبدالعزیز دهلوی رحمه الله، په خپل مولانا محمد ادریس کنډیلوی رحمه الله، یوازې دی نه، اشرف علي ثانوي د علمای دیوبند ګرده هغه د دې خبرو جواب ورکوي. هغه جواب وایي اوله خبره چې تا دا وکړه چې په دا قصه کې خو چې دی د علما دغه د ملایکو عصمت پایمال اوسه هغه عصمت یې څه چې زنا یې وکړه ملایکه تر هغه وخته پورې معصوم دي چې خپل د ملایکې پر حقیقت فاتې یي. ملکه شهوت لري خو نه لري، ملکه غصه لري خو نه لري. نو چې الله دا په کښېښلو برخه د ملکوتیته ویسلې بیا خو نو معصومې نه دي برخه چې یې وکړه هغه یې وکړه. موږ خو به داسې نه یو ویلي چې دوی چې ملایکې ویلای زنا وکړه، موږ ویل چې دوی هغه شهوت ورکول سو غصه ورکول سو د انسان پره کم شوې وره چې راواستولې دا کار ځینې وشو نو تا د هغه ځای سره څه ټکر لري؟ تا خو که ما پر دې ملایکو د ملایکو والي په وخت کې زنا تاوان کړی تا ویل چې بابا دا خو کفریت کې څه وایه ته اوس څنګه غږېږه نو لکه زموږ ځینې خلک چې وایي دا خبره کوي برای چې ملا صاحب خیرات وکړي ملایکې په اسمان کې ډول وي خو دغه کلمه د کفر ده. خدای خپل احتیاط کوي ملایکې په اسمان کې ډور وي اوس چې ورته وایه چې ملک وګوره اسمان وګوره ډول وګوره زوی مړې ته څه وایه دا اوس خبر ته څنګه سره لګه برای چې نور خلک بل څه نه ورته وایي فقط کې دغسې ورته وایي چې ملا صاحب خیرات وکړي ستا مور په کور کې ډول وي دی جنګ کوي داسې چې برای زما مور وګوره ډول وګوره اوس ورته وایه چې دا د الله تعالی ملکه دوغونه قدر لا نه لري لکه ستا مور دوغونه قدر لا نه ده بزرګه هغې ته ډول نسبت کوي او هغه هم په اسمان کې کوي لکه یو څوک چې وایي په مسجد کې ډول وي اسمان خو د بزرګ ځای دی د ګناه ځای نه دی نو چې خپل د مور لپاره ډول نه قبلیې د ملکې دپاره یې څنګه قبلیې کیدای شي زما په خبره پوهېږي نو دوی چې دا زنا په دا قصه کې نسبت سوی دي ورته د ملایکوالي په حالت کې نه دي سوی په هغه وخت کې چې دوی ته انساني شکر ورکول سو شهوت ورکول سو غصه ورکول سو په دې وخت کې بیا عصمت نه لري خو نه نبیان دي باره نه ملایکه دي. د دویمې خبرې جواب یې چې ول دا چې هلته په عذاب باندې اخته یې بلته زړېږي د عذاب په وخت کې څوک به چاته تعلیم کولی شي موږ به بالکل یې کولی شي د دنیا جیلونه په بندیانو ډک دي چې ورسې به دغه بندیانو ته چاته غالۍ ورزده کوي هدي په عذاب اخته دي د شل کاله کی دي په تکلیف اخته دي یو ته د غالۍ صنعت ښوول کېږي بل ته بیا د مثال په طور د حجاري و نجاري صنعت ښوول کېږي و چاته دین و سبق ورزده کول کېږي نو په دا جیلو کې هم دغه کار شروع کېږي د عذابه سره سره د دوی عذاب خو دوی قبول کړی و بهرن په دې دنیا کې راکړه په هغه کې مه راکوه مګر هغه وظیفه چې الله ورسپارلې ده چې ول تاسې به خلکو ته جادو ښایست او د خطره بې خبروي هغه و سم انجاموي د عذابه سره یې انجاموي نو دا خو تا داسې خبره وکړه چې واڅوک چې په عذاب اخته یې چاته شی ښوولی شي ولې نه شي ښوولی دا یې د هغه دوهم دلیل جواب دی د دغو خلکو. درېیمه خبره خو دوی دا کړې وه باره یې ویلې وویل نو ښځې چې دوی د دې څه دا اسمي اعظم ویلې نو څه ایر چې د دوی څه ایر شو موږ وایي هغه ښځه چې وه دلته هغې په نیت د توبې باندې دا کار کاوه دا اسمي اعظم هغې توبې ته نیت و اراده یې وه خو وار د وار هم هغه په دې کار نه وه راځي خو دوی مجبوره کول د دوی شهوت په زور کې وه نو کېدای شي هغه اسمي اعظم د دې په یادو دا کار ځینې اخیستی و د توبې په نیت چې څوک روان شي خو هله هغه څه ورسره کوي چې د بل چا سره هغه نه کوي لکه قصه تسې اورېدلې ده چې یو سړي ډېر قتلونه کړي او بیا اسلام سړی پسې مړ کړي بیا د توبې په نیت روان بلې مځکې ته تللي مازې یو لویشت قدر یا یو ګس قدر هغه مځکې ته نږدې و چې هغه د توبې په نیت ور روان و لا ملایکه د رحمت د عذاب د دواړو پر رالېږي ول زموږ کې ژبل نو زموږ الله به چاته ورکړي هغه ملایکو ته د رحمت یې نه کوي وه د توبې په نیت چې څوک یې اګر چې ګناهکار یې شي یعنې زده کېږي نو نو د دې خبرې جواب که دا ورلره ورکړی دي څلرمه خبره خدا وه باره وایي که چیرې دغه د دې روح چتال دانو څنګه چې ماسخه سو څنګه ولاړه دغه داس والے کړي وسلرم بارل دا زهره خو نه باید دغه وخت را شروع حال د دنیا خدای پیدا کړي د زهره پکښې کې نو کدا ستا قصر شیا خو د زهره باید مخه په اسمان کې نه وای چې دا قصه پیښه سو بار خو دا شه زوړه الته زهره سره ما مخ کې پاورس چې قصه کول ما ول د زهره ستوري روح را لريته مال د اسمانونو ام روح لري دم ځکه ام خپل روح لري دا غرونه ام روح لري کنه در روي الله دا جن څنګه پر ارزاوه چې دا غواړي کنه غواړي چې غو ګور ګل مجه نه غواړي انسان ځنه قبول کی خود زهري او روح راغلی وو نو په دغه دالته ولاړه بدن چې الله دا ځکه واسمان پیدا کړی زهره وو خود زهره چې وو د دې روح وو د شي په شکل راري نو د دې صدا کله لازم وسو چې به چې نو زهره دغه وخت پیدا سوي زهره دغه وخت چې الله دنیا پیدا کړی دا وو مګر روح دې ابتلا ده فارد تر علی نو پنځم چې وو هغه دادی چې دا دې بدن چې ته وا مسخ سو دا دې بدن چې مسخ سو په مسخ کې خو باید بد شکل ته شی ولاړ شي نو دا ولې و ښه شکل ته ولاړی اوس دا دې ځلیږي نو موږ وایي ته ګوره اوس هم بد شکل دی الله عز وجل د اچ په باره کې نه دی ویلي چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان په باره کې قران وایي چې الله وایي ما انسان په دغه شایسته قد او قامت کې پیدا کړی دی چې هیڅوک هم سری بل نشي کولی نه پیری نه بل نه بل نه بل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یا ولقد کرمنا بني ادم د ادم اولاد ته یې عزت ورلور کړی دی لسی بیرې ویلي چې ولقد کرمنا امه محمد دا د انساني کرامت دسې کرامت دی چې ټول امتو ته ورکول سوی دی د آدم علیه السلام څخه چې څوک پیدا سوی دی که یهود دی که نصارا دی که ورس دی که بل دی که بل دی انساني کرامت یې پر ځای دی انساني کرامت لري اسلامي بیا بل شی دی دا دوه شیان سره جلا کړي اسلامي کرامت هغه نه لري انساني کرامت لري د مثال په طور د کافر پر بدن د مرګ حق لري چې مړ کړي د اهانت حق نه لري چې راسي چې غوږونه ځنې پرې کړو راسی پازه ځنی پریک راسی جبه راو بس پریک علا که ځنی پریک پلا دا به مسلط تی مسلط پی اسلام که حرام دی وری اغی انسانی کرامت پر زای دی نو لقد خلق دل انسان پی احسن تقویم اللہ احسن تقویم پا اغی ور بدل که نو دا خوچ دی مسخصو پکشی کسی دی وی که عذاب اللہ رو ورک ورسو دی غیر دا پار هم اغی انسانی صورت علا ځنی وقص خو بهرحال دا پنځه سواله باندې غو دغه قصه رد کړې وه دا نورو علماو د دې پنځو سره جوابونه ورلره ورکړل دا پر دغه تقدیر دا خبره را روانه شوله چې موږ د دې د نزول سبب دغه کې دا ګرده جوابونه چې ورکړي وروسته تر هغه علمای جوبند رحمت الله علیهم ګرده وای وایي د جلسه دا لازم نه ده چې انسان به دا خبره خامخا د عقد دا مني چې دغه قصه دغه سریشتا د حق ده کنه ومنله کافر کیږي نه دي دا د اسرائیلیات قصې چې دي دا په خپل ځان کې درې قسمه دي اسرائیلیات درې قسمه دي زموږ په دین کې چې دي د کوم ځای وارد واره راځي دا سبب یې زده کړي یقین خدای آسمانه نازل شو په دې کې اسرائیلیات څنګه ګټ شو دا هغه وجه دا و چې د یهودو ځینو علماو ایمان راوړي لکه خپل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کعب احبار وحب ابن منبه جه ګردو چې ایمان راوړي دا علما و دا هغه وخت هغه د بنی اسرائیل قصې زده نو بارخ صحابه سو زینی زینی دا اصحاب سره چې بکښه نستره بار بیا خپل د جن د وخت قصې ورته کولې زموږ په جن کې د سی و د سی و د نزد کولې عدل ته بعد د اصحاب سره بیا تابعین نزد کولې کرا په کتابو کې ویل کړ سوله ګوره قصه دا کوم زاره روان ده د یهودو قصه ده مګر را د مسلمانانو په کتابو ویل نه نه وتل خو دې چا چا او چا اسلام را وړو یو تر بل سره زده کولې د تراله دا قصې نو بار زموږ د جن علما درې قسمه ته ویش دا د طالبانو سیسټه فار د خبره مهمه ده دا رااله د کوم ځای پیغمبر اسرائیل پګټ کړی یا اصحاب په کسته پګټ کړی یا د اوغ علماء او اوریدل برای په دا ځای ګټ کړ و چې نو ځین خلک برای چې وای حضرت عمر صاحب داسې وای حضرت عبد الله ابن عباس داسې وای پلانې داسې وای هغه پیغمبر ته حواله نه د کړی هغه د کعب احبار ز کړی دی د غبل یهودیم لاس ز کړی دی د ابل عدل ته ولي کل شوی نو دا به ته څنګه معلومه یې چې دا وزو منم کنه و منم شریعت درې قسمته معلومه شي درې درجه ورکړي یو هغه خبرې دي د دوی چې زموږ په کتابو کې لیکل شوی دی نه نقل شوی دی مګر هغه چې عالم ورته وګوري چې اوه دا خبره خو چې دته په کتاب کې لیکل شوی دی دا خو زموږ د جند پلانې خبرې سره چې ده ټکر ده نو هغه خبرې چې دی به خامخاره دی دا هغه څه بله چاره نه لري هغه څه کوم لا نقل کړل او ژغه ونه کی ورته حرام ده که نقل کړه وای به چې دا درواغ ده اسرائیلي قصه ده اول خو به نقل نه کوي که نقل وکړي د خلک به خبرې چې دا اسرائیلي قصه ده اسرائیلي دا معنی چې اصل نه لري دغسې قصې هغه لکه څنګه مثلا د دې په نقل کړی ده د دې په کتابو کې په داخپلو کې لیکلی ده. و یو وخت حضرت یعقوب علیه الصلاه والسلام الله پاک په غیر سره وراله کشتی جوړته وای. یعقوب علیه الصلاه والسلام لنګته ورواچول الله یې راغوزار وس. دغه خبره د انسان عقل مني؟ قرآن خو هلته پرېږده، جن خو هلته پرېږده، خدای وګوره، غیر وګوره، یعقوب علیه السلام ته په غیر ورتګ وګوره، او بیا یعقوب علیه السلام په خدای زور ورسو درا په خدای د مځکې وګوره. نو خدای خو بدن نه لري، دغسې جسم نه لري. نو داسې خبره دا سوچ کفریات دي د دوی د خوا څخه نقل شوې ده. دغسې خبره که د اسرائیلیاتو په یو کتاب کې نقل شي، یا د قصو په کتاب کې، یا په بل کې، یا په بل کې، مسلمان باید اول خدا نقل نه کړي، که نقل هم کړي ورسره وایي به چې دا کفریات دي، دا زموږ په دین کې نه ده، دا د هغو اسرائیلیاتو څخه یو دغسې باطله خبره ده. دا یو قسم. بل قسم اسرائیلیات دا دي چې هغه د بني اسرائیلو په کتابو کې خو زموږ قرآن د هغه تصدیق کړی دي، زموږ د قرآن سره چې دي هغه ټکر ګر سره نه لري. لکه څنګه بني اسرائیل به درته وایي براوی زموږ په دین کې دا حکم دی، که سړی زنا وکړل کورواله ورجم کیږ سنګساریږي، نو دا حکم په اسلام کې هم دی. دا مجبوره که اسرائیلي دي، ام به منې، که زموږ دي، ام به منې. ولې قرآن رد نه دي پر کړی؟ د قرآن سره جوړه په جوړه ولاړ. که چا د چا غاښ په کسته ورویشتي قصاصیر دا بل به مغاښ ورخیږي، نو دا خو تا د بني اسرائیلو سره نقل شوی ده، او خو په قرآن کې هم شته. نو د بني اسرائیلو ګرد هغه خبرې چې قرآن تایید کړي دي، هغه احکام، په هغه مؤمن مکلف دی، هغه به بیا منې هم نقل کوي، بیا هم خلکو ته بیا رسوي. کیدای شي په خبره پوهېږي. د دغه په باره کې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث نقل کړی دی، بخاری راوړی دی، چې نبی علیه السلام بلغوا عني ولو آیه. ولې چې یو آیات کدر زما څه زده کړي له امت برای رسوي، یو تر بل سره شی سره زده کړي. دا یو بل ورته وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، او د بني اسرائيل قصه هم یو تر بل سره کوي، په دې کې تکلیف نشته. دا دوا دریمه دا خبر وکړه، او من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، چا کفر ما په قصد درواغ وتر لاغه پر دې دنیا د دوزخ زیری کې باور دوزخ کې ځان تیار کی، په ما پس درواغ نه وایس. ګوره دا درې خبرې جوړه پر یو ځای پیغمبر وکړه. حدیث صحیح دی، د بخاری دی. هغه د یادو ما خبرې چی شو ول د بنی اسرائیل قصې تر بل سره کوي. هغه دغه قصې د قران سره ټکر نه لري، زموږ د دین سره ټکر نه لري، کدایس په مضمون پوهېږي. او هغه څه خبرې چې هغه د قرآن او د زموږ د جنه سره زر دي، هغه بره د یه د هغه په باره کې بیا منع راغلې ده چې دا خبرې د دې څخه مه رانقل کوي. دریم نمبر د دوی هغه خبرې دي چې موږ ته نه دا معلومېږي چې دا اوس درواغ ده، نه دا رامعلومېږي چې دا اوس رښتیا ده. د جنه سره خو ټکر نه لري. دغسې قصه چې د دې مثال په تور لکه د زهري قصه ده یا بله دغسې قصه ده، د جنه سره یې ټکر نشته. که یو څه ټکر لري، هغه به مه وایه جواب ورله راواکړي. نور نو چې ته اوس تاریخي قصه یې چې ته رښتیا یې که درواغ یې، د هغه په باره کې، د هغه په باره کې دا جایزه ده چې سړی رانقل کړي. ته به نه دا وایه چې دا درواغ ده، نه به دا وایه چې دا رښتیا ده. د دغه خاطر زموږ د دین حکم داري چې دا اوسني انجیلونه یا توراتونه چې د کاسیر ورکه دلته د دې مرکز دی ورکه یې په عربه به لیکلي دي، د مسلمان د پاره د دې مطالعه حرام ده. چې ولې وایي خو دې کې د څه خبرې لیکلي دي؟ ته څه چم په کې را دی کې منی در معلومی جنه؟ نو کته رات کړه هغه په خدای خبره او ته ولادت رو باغشن خدای ته جدي دروغ نسبت. او که تا ومنه لغه یو پلاغه د دې منګړت خبره او چې حدیث سره یې کله دا دروغ ونه بره جو افر دروغ او عقیده وکړو درځه دا شو دي چې نه اوري. نو د دې هغه قصې چې نه کذب معلومي، نه صدق معلومي، د حقوق سو نقل د عبرت لپاره جائز، خو عقیده به نه دغه کې چې رښتیا ده، نه به دغه کې چې دروغ ده. خلاصه زما د خبرې سره وته، زما د خبرې خلاصه دا ده چې ګسره اسرائیلیت دین تراله د کومې خوا، هغه چې په دغه یهودو علما چې وچې ایمان یې راوړي، خلک ورسره کښېنسته، مؤمنان د دوی څه د قصې نقل کړي، که را په کتابو کې ولیکل سو، ولې ساده پاده خلک پر دې خطاب زه هغه چې دا د دین، دغه د دین نه د دغه څه ده. اشو دا خبرې چې بیا دې موږ یې ومنو کې رد کړو، هغه درې ایسې سولې. یوه ایسه هغه ده چې د قرآن سره سوچ موافق بالکل، چې قرآن وایي هغه سې وایي، حدیث وایي هغه رقم وایي، دا به منې، دا خو زموږ د دین هم حکم دی، داسې نه دي چې یوازې د دوی وو، هغه تصدیق شو. دوم نمبر هغه دي چې د قرآن سره سوچ ټکر یې سمدم یو ځای نه ورسره لګېږي، د دین سره ټکر هغه به خامخا ردیې. بلې هغه دي چې نه موافقت درته معلومېږي، نه چې بلنېږي، نه ټکر، ټکر هم نه لري ظاهره چې ورته وګورې. دا چې د قصه په خپل ځان کې رښتیا ده که درواغ ده، د هغې نقل هم درته جایز دي چې وې کې، مګر په عقیده مکلف نه چې ته به عقیده کوې که بې نه کوې. کېدای شي په مضمون تیسې پوهېدلی یاست. دا خبره پر دې یوه سایز باندې موږ راوکړه راوکړه تر اوسه پورې اوس خلاصه شوه. خلاصه خبرې یې دا بېرته چې هاروت ماروت ولې راغله او هغه باجه وه چې پر دا قصه باندې راغله راغله راغله پر قصه چې کوم خلکو رد کړی و هغه ردو جوابونه ورلره ورکول شول. اوس نو دا قصه چې د نقل یې جایز خو دا د قرآن جز نه ده، دا چې کومه قصه تېره شوه. اوس بل دا له محققین مفسرین چې دي چې هغه وایي ښه نو د هاروت ماروت راغلي څنګه وه؟ دا قصه خو ته نه منې چې دا د انسانانو اعمال هلته ورته قتله بیا راغله بیا زهره وه، نو راغلي څنګه وه؟ د څه دپاره دا مځکې ته راغله چې سحر خلکو ته شوی؟ د دې دپاره چې د امام رازي رحمت الله علیه چې دی هغه باره څو وجوه ویلي باره وایي دا خو صحیح دي. ګوره دا نو دوهم سبب دی د راښته کېدو د دا ملکو، چې په هره زمانه کې چې یو شی ډېر مخته ولاړ شي د هغې زمانې نه بیا هغسې معجزه لري. لکه د مثال په توګه د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې طبابت ډېر مخته تللی و، نو الله تعالی چې حضرت عیسی ته معجزه ورکول بارا یې ویل ویل ته چې پر مورزاده ړانده باندې داسې په سترګو باندې ګوتې وچیرې کې الله بې بنا کې د ګرد دنیا ډاکتران ورته عاجزه و چې مورزاده ړوند بیا نه سمېږي. ګوره د معجزه د طبابت قسم ورلره ورکړه. ولپس سړی چې څوک یې علاج نشي کولی ول ته چې پلپس باندې داسې پر مبارک لاس تېر کړې الله به هغه جوړوي. ګوره چې طبابت مخته ولاړ وي معجزه هم د طبابت د قسم څخه شوله. په دې کې دایس په مضمون پوهېدلی یاست. د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې سحر و جادو مخته تللی و، الله داسې له کړ ورسره ورکړله چې څونه د جادو مارانو غړپ ګرځې په پلات کې جادوګران ورته عاجزه سو. د معجزه د هغې قسمه څخه سوه چې جادو ته یې شکست ورلره ورکړ. زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې بیا دی دا فصاحت و بلاغت مخته تللی و. فصاحت و بلاغت لکه دا شعر و شاعري دا اسلس کلامونه اسلس شعرونه دا رقم و، الله عز وجل ده ته داسې کلام ورلره ورکړي چې الى یوم القیامه یا عرب و عجم قصه مقابله ده. یو آیات خو یې هم نسي کولی چې دغسې کلام دې دی جوړ کړي چې دغه نه فصاحت و بلاغت ودرې لکه د قرآن یو آیات چې لري. تېسته ما ویل ما ویل یو شاعر و د په فصاحت و بلاغت کې ګرده دنیا ته اعلان کړی پر کعبه شریف پر جوال باندې خپل په یو لوحه کې د دې یو څو بیت لیکلي و، ول ګرده دنیا ته اعلان دی که دغسې ښایسته بیتونه جوړ چې کوم وخت قرآن کریم نازل شو نو څوک وایي سورت کوثر څوک وایي سورت اخلاص دا یو چا راوړي پر دا بغلي ورسره وځړاوه په صحت و بلاغت خو موږ ته څه خو نه په پوهېږو عرب خو په پوهېږو دی د شپې راغلی خپله قصیده یې غلا کړه بره په شرمېدی. نو قرآن د شعر د قسمه څخه نه دی په صحت و بلاغت یې مخته دونه تللی دی. دا معجزې د هغه وخت کې چې هر شی مخته تللی د هغې قسمه څخه نه بیا نه ته ورکول کېږي. نو په زمانه کې د ادریس علیه السلام چې وو په هغه زمانه کې سحر و جادو مخته هم تللی و. سحر و جادو ته خلکو مخه کړې او پر سرګرانو به راټول و، د الله طبیعت دوی لاسونه مچوله شکرانې و دا شیان به ورته راوړله. نو الله عز وجل دا دوی ملکې راواستولې د څه دپاره؟ په هغه جادوګرانو کې چاو چا د نبوت دعوه بره وکړه، ولا زه دا فلانی کار کوای سم بل څوک یې کوای شي، نو خو معلومداره زه نبی یم. چا د نبوت دعوې کولې، چا د بزرګۍ دعوې کولې، دا خپل پر جادوګری د معجزو رمې شوې. نو الله دا ملک په دغه خاطر راوستولې چې خلکو ته جادو وشي چې د جادو حقیقت جلا دی د معجزې دا جلا دی، جادوګر جلا دی نبی جلا دی. زموږ تاسو سره ګډ ولې کړل کېدا اس په مضمون پوهېږي. نو چې دی وایي چې حکمت د هاروت د ماروت د راتګ او غنو چې اسمانو ته بد اعمال قتل بر دی ول دا څنګه اعمال کې حکمت یې دغه دی چې خلکو ته د جادوګر او د نبی فرق وروشي و خلقو ته د جادو او د قران فرق وشي. مثلا یا د الله پاک د خبر فرق وشي چې جادو جلا شي دی معجزه جلا شي دی او نبی جلا شي دی ساحر جلا شي دی دغه د فار دوی را دي که دا په خبره تاسو پوهیږي. نو دا یو هدف چې دا دوه سره جلا کی. بل هدف یې دا و چې جادوګرانو به گای گای د نبیانو سره په جادو باندې چی کول مقابله کول. نو دی د دې لپاره رالی چې ځینو ځینو ته داسې جادو وښیي چې د هغه جادوګر د جادو مقابله په وکړي، دا فرق چې د هغو مخه په ونه شي دا بل هدف و. یا دا و چې پیرانانو به جادو استعمالاوه دی راله د دې لپاره چې انسان کې وښیي چا تاوان یې امر وښیي، مګر هو کې ول دا د پیرانانو هم دغه جادو دی سیستم دغه جادو دی خو استعمال یې ناروا د پیرانانو په کول مه کوي، هغه د جادو څه کار اخلي د بزرګۍ څه نه اخلي. یا امتحان دین. امتحان څه معنی؟ د طالب په قصه کې راځي په قرآن کریم کې بیا به یوسف ورځ اخواته بیا راشي د خیر سره د ده سره قوم ورسره و لشکر بیا وی د جالوت سره جنگ کاوه. هغه کافر پاچا و پر دا خلک دی تیږي سو دا مجاهدین تند چراله پر لارې وغټه واله په مخه ور لاره واراله اوبه دا دی موجود دی مګر امتحان دا برا لا ولې واله په درته اجازه ده چې وچشي بالا مچشي امتحان یې پکاو چا چې واله په وچر کامیاب سو ولاړه چا چې شټه په ډاکه کړه وراله پرې وتی ورځما د لاسنه کې قرار د جهاد صفاته سو دا جادوم د دغه د پر ام ذکر تراله چې خلک په امتحان کې چې په جادو دغه سنه بلد نه بلد کارونه کیږي مګر نه بکې پکیږي کې به نه د امتحان د پاره راغله نو دغه د غرضونو علما او بیان کړی چې دا ملک مزیک تر اغلی وي هدف یې دغه اول هدف یې چی شو چې د نبی وو د جادوګر پرک په وسی د جادو په دغه خلکو ته شو چې جادوګران دغه لارې کار اخلي انبیا او ته خدای الله وحی کیږي او د معجزې وو د جادو پرک په وسی ګوره جادوګر او نبی جادو او معجزه دا دوه سره جلاس او بل د جاده پاره چې د پیرانان رسوایی راست د پیرانان یا د جادوګران چې کوم کار کوي هغه په دغه جنتر او منتر کې د غوسر الهي پټ قوت نه دی ورسره چې په هغه باندې کوي او یا دا د انسانانو امتحان دی چې دغه کار جادو په دغه منتر باندې دغه کارونه کیږي مګر د باندې حرام دی کوي به نه هدف یې دغه دی د دغه د پاره رااله کله چې په خبره تاسو وسنو په دې یاس چې دغه کیسې چې د قرآن کریم کې راځي چې ته بر پام وکړه لکه د وسف صد هاروت د ماروت هغه متن یې چې په قرآن کې ذکر شوی دی په هغه مکلف یې پر هغه به ایمان راوړي چې جنو ومني د جنو واسي دا نور بل قصه چې ورسره مشته ده دا وجده دا قصې مومن به نه دي دا به ورته وره کې صحت درلودي په حدیث کې د پیغمبر راغلی و نو هغه بره منه ورسره که په حدیث کې منه ورغلی د اسرائیلیاتو د قسمت څخه و هغه نو بیا خپل درې درجه پیدا کړي که د جن زد و ردا یې به بره واده نه لسی اگر چې د تفسیر سره تړي تاسو یې نه که د جن زد نه و د جن سره موافق خو منی به کنه کیزه معلومه نه چې دغه معلوم وای ورا عبرت سنی واخله مگر ما دا وای چې رښتیا ده ما دا وای چې دروغه دا کی توقف کوه کدا اوس وسنه خبره خلاصه سوي د دغه لپاره ما دا تر نقل کړ نو دغه نه قدر ایمان وس پر مش پاره چې ملک دی وې دانه یو نوم هاروت د بل ماروت د مزیک تر غلی وي و خلقو چې سحر او جادو شو وی جادو خو قسمه قسم وو ارڅوکه خبر وی چې دا د تاوان شی دی د ګټ شی نه دی زما غاړی اخلاص چې هغه برتل راوي شی دی ورته ورشوونه دا ګور قرآنی شیان دی دی ورته شوونه دا نو دی به کم کم شیان خاص نیز د کوله مال په يهودو کې د اوسې ډیر او اړو دابل ماینه ته غلی دی به خاص هغه ځای نیز د کوله چې پلانې شزو پلانې مړې به څنګه ځینې چې الله کوم شبر ته ماو کې یل تر بل دا جادو غیری سز د کوله الله د دې شناعت مشترا بیان کې په پای کې بل یو سوال وری دی پر دې آیات باندې آیات پای ته کته سی وګورې چې پرون موږ ویلې دی ولقد علموا فشیکو پیدا مکی کمنک ولقد بتحقق سر علم دي قرد فيدل دا يهود بكم خبر شل خام خام هغه سوق اشترا چران سي هو دغه جادو والما له في الاخره من خلاق ما نست له دلر في الاخره في اخره من خلاق صبر خنست او فجه فيدل چول ولا بئس دير بدي ما هغه شی شروط دی خرڅ کړی دی به په هغه سره ان پوسم خپل ځانونه دی چې ځان په خرڅ کړی دی خود جادو لاستر اور دی په دې په دې اجداد ټول بد شی دی ولی خو هغه ته مارته شوولو په فایق څنګه وای لو کان وی علمون کاش کې پیدلای نو خو یې پلاوا پیدل ولا قد علمو ورب الخلق چې د بیجنه په پرام پر دغه ځای سوال کې چې ستا سره پای ولا که سره لګیږي په سر کې ول ولا قد علمو پیدل ولا بئس ما شروا فجن فيدل اش دادي چ پکم شي زانو خرڅ کړي دي دا بدي په پای کې الو کانو يعلمون چې علا دل ته دسي وای جواب یې زده شي چې کدي کش چ پیدل اي سمن هغه حق پوي چا کار ځني وخت لکه د مثال په توګه یو څوک چې دې څخه یاد کې یا راجب علم خدای ور کړی دي بل ورځ بره خري لای دي زمر اوس ورته خو چې تاول څنګه علم خدای ور کړی بیا خري لای دي بار ورته خو خپل علم عمل نه دي کړی خو چې په خبر سي سود خور زو مړی دی دی زانی دی دی دروغجن دی دی غیبت کړ دی دی نو کوم دي چې په علم عمل کړی نو ګوره دوه خبرې دي سي جن الله عز وجل په خبره خو حقیقت ته دغه نه ورلې دی دا کار بد دی ملایب خبر کړی هم وو دی په دې په یدې مګر الله نو ارمان چې هغه سم علم چې هغه عمل زری او وګرځي چې ارمان چې هغه درلود الله یې یا ولو دا خو چې د ثمنا د فارسی چې کش کې دی په یدای یا ولو لو کارو کچیر دی وای یا علمونه په یدل په حق علم سره نو دا کار به نه کولای جدي ولز د کاوه په خبره خو پوهېدلې یاست کیسه خو مونږ د ځان نه وځي چې شناعات د یهودو را روان دي دا د دې یو شناعت و چې یو شناعت یې دغه و چې قرآن شاته غورځاوه، تورات شاته غورځاوه، زبور شاته غورځاوه، جادوګری ته مخ چې ماته بس دا تعویز راوشه، دا کوډ راوشه، دا پلان راوشه. الا فاکو ای ولو انهم، دا آیت کریمه دی، ولو انک چیرهم دی امنو ایمان راوړی وای دغه یهود، واتقوا او دی بیره دلی وای د الله عز وجل څخه تقوا کړی وای، نو ثواب پیدا کړی وای. لمثوبه به شک دا ثواب من عند الله د نزد د الله خیر دا ګټور د دې لپاره کشک دا کار د جادو پر ځای کړی وای. ولو انک چیری هم دی امنو دی ایمان را وړی وای، د انبیا او تصدیق کړی وای، واتقوا او تقوا کړی وای، بس دین ته مخه کړی وای، تقوا په لاس کې اخیستی وای، نو لمثوبه هغه ثواب بدله او جزا چې هغه د من عند الله د نزد د الله چې الله ورکی خیر دا ګټور او ډیر فائدہ منه و د دې لپاره. بیا وای لو کانو یعلمون، هغه آیات پر لو کانو یعلمون دا بیا لو کانو کچیر دی وای یعلمون، په دغه خبره پیدل چې ایمان خیر دی، تقوا خیر دی، نو دی به جادو ته مخه نه کولای. یا لو کانو یعلمون، کاش کی خودی په هغه اصلي علم پوهېدلی، سم دم د شي په خطر باندې چې هغه د عمل ذریعه ګرځي، هغه رقم پوهېدلی. در دغه ځای پورې د دوی هغه نویشتم نمبر معامله، هغه شناعت چې ختم شو، نویشتم نمبر معامله به خلاصه زه بیا درته وایم چې الله الاره وعده چې دی کړی و در شای غورځول کنه غورځول، دا یو. او بل دا و چې دی د هغه شیطانانو د سلیمان علیه السلام در تخت لاندې کوم جادو چې پټ و چې راکشو دی هغه متابعت یې کاوه، د هاروت و ماروت چې جادو زده کول د هغه متابعت یې کاوه. دغه ګرده به دی د دی وي کشي که دا ایمان باندې دی لاسټنګ کړی وای، کشي که تقوا کړی وای. دا خبره چې خلاصه شول، بل نو د جادو حکم دی چې جادو دغه دم تعویز د استعمال څنګه دی. حضرت حکیم الامت رحمه الله دا تقسیم کړی دی، تاسو به دا هم زده کړئ د ګرد عمر دپاره. وای دا جادو یا منتر چې دی دا دوه قسم دی. اول دوار یو هغه قسم دی چې د هغه الفاظ ته په پوهېږي، په معنا یې چې سچ کو پریات نه دی په دا تعویزي ویش کې چې دا ځینې ځینې تعویزات په بازار کې خرڅېږي چې راواخلي په دې کې خاصه شیطانانو نماینده کلي د پیرانانو نماینده کلي دا راسره وکړه، دا راسره وکړه، دا راسره وکړه، د پیرانانو شیطانانو څه غوښته نه کوي. نو دا چې سوچ کو پریات پکې کلي کلي دي دوغو دغسې استعمال که چاته ګټه رسوي که نه رسوي کوپر دی، که چاته تاوان پرسوي که نه پرسوي، ولې خدا به نه یې کوپر دی. نو ته څه دپاره وایم خود دا الفاظ د سره کوپریات کینو. نو دا چې ته چاته ګټه پرسوي یا چاته تاوان پرسوي هغه خو به بل مسله ده چې ګناه ده، خو نفس دا د دې استعمال چې ته کوي دا چې وایې یې دغه یې له کوپر دی. نو که دایس په خبره پوهېږي بل قسم یې هغه دی چې په معنا خو ته پوهېږې، مګر دا معنا چې ده دا یې د قرآن او د سنت خلاف نه ده. دا د جادو الفاظ در معلوم دي، معنا د قران زموږ د دین یو ځای خلاف نه ده، نه د شیطانانو مان پکې شي کې، نه د پیرانانو دا پکې شي کې، فقط یو آیاتونه دي یا ځینې اذکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلاصي کې دا پکې شي کې، د دې استعمال څنګه دي. دا بیا د دوه رقم دي، یو دا دي چې هیڅ حق پر یو چا باندې نه لري تاوان ورلره ورسه، انا خو خبر لکه غلا چ کوي نو خو ام حرام کاش کداش به خبره پوس می یو شزه به تاته شکرانه درکی ته به د چکم تعویز لیکه د تعویز کی چې دی هیڅ غلط لفظ بنی پکشه ش لفظ به دا مړ پر لجنګ یی مثال په تور zarar ورسې خو حرام کار کوي نو ته خو غلط کار دی چې کوي سج چې الفاظ سم دي سج چې تعویز خلک خلاص کی هغه سم شیم په کلیک لیکلی نو نو دا به په څه خاطر حرام شو کوپریات نه دی دا په دې خاطر چې مسلمان ته چیش پرسه تاوان پرسه کداغه الفاظ شایسته مگر تا چاته ګټه پر سره پر سره درد دی یا یو بل کار دی الله پاک وجه تعویز باندې تر سره کی دا نه بیا جائز دی مباح کار دی که دیس په مضمون پویش زلرم قسم هغه هغه قسم دی چې په معنا نه پویش من تر جن تر دی کړی په پویش ولا که چې دا وس سی خبرې دی دا وس غلطه خبرې دی یو دوه درې به د نمونې په توګه زه مازې الفاظو هم ګرده وایم نه یو څه منترونه دي زما زده دي خو استعمال چې د کوم استاد ما زده کړي دي خو حکم یې ماته معلوم دي خو صحیح نه دي. د مثال په طور تل مکري الله مکري بالله مکري اتلي اتلس قد کدي دا اوس هیڅ په بدایو منترونه دي ارګم بس چې شروع کې په دې بیا کارونه کول کیږي خو استعمال د مؤمن د لپاره حرام دي مګر خو معنا نه ده معلومه دا اوس ما زده د مونې په توګه چې تاسو پوسی نه عربی دی نه بل دی او دی شی کار پکیش وز دی دا چیش نو دا دی استعمال ام برا حرام دی دا دی استعمال ام حرام دی کافر که نسی وی قریب الکفر دی که اپلا کفری الپاس پکشی که که دا اس بخبر پوز ما چی در تا نخل کرد مجد دا جن مسئله دا وی نقل کفر کفر نباشد د کوپر نکل چې پلانی دي چې بعد خبر کول دا سړی د کایپر کیږي خو هم دغه سي ځین ځین شیان د دېسته نو خلاص سره وته یو هغه منترونه او الفاظ چې سچ ته په معنا پوهیږي چې کوپریات دي د دې استعمال کوپر ویل یو کوپر بلکه چاته ګټه رسي که تاوان رسي دا سړی د کوپر ځان نه خلاصوي دوهم هغه چې په معنا پوهیږي سم د الفاظ دي بد شی نسته پکشه هغه پر دوه شاخص کدي چاته تاوان پرسه حرام کړ دي کدي چاته ګټه پرسه حلال کړ حلال کار دانه ما نچو واجب دی واجب ندی حلال دی حلال دی پر جه شکرانه مقصد لیسی مزدری مقصد لیسی چه داغس موت ولا کتلو کم شکرانه راو اغا حجست پی غبر علیه السلام دا اصحاب شما داخل وسه بسته پرک بسونه وقصد اغا دلیل دی دی جه پر تا علاج دی زیادر تکوه ما مگر و خارق العاده علاج دی سلرم قسم کم یوسو اغا اغا دی چه دیسی الپازی که پا معنا نپویجه چه کپریات جی کنه جی دوغو استعمال هم که دا گچ دا پار دی که دا تاوان دا پار دی حرام دی ولی وام تک پا پایجه نه چه دا با کپریه وام که یو پلا کپری الپاز پا کشی کونه پا دا دا سلور قسم سو دا یه حکم سو پا دست و دا خبره چه پا دا تاویز و پا دا منی علاج که ولکیر دا دا کم قسمت سخه دی دا مزده که دا خارق العاده دی خارق العاده څه معنی یعنی دا سبب د دغه دپاره نه دی نه قرآن د دغه دپاره نازل سوی دی چې خلک د مونه په وکړي الحمدلله د دغه دپاره راغلی ده خو نه ده خو د پیغمبر صحابي چې دم په وکړي تاثیر وکړي نو خارق العاده دغه دی چې نزول د دې دپاره نه دی سوی دا چې ته کار ځینې وخت دا خو ستا چالاکي و ولې پیغمبر صحابي ته وویل برم تا ته دا چادر وښه دا دم ته ولې سې خدای په زړه کې راواچول چېرته الحمدلله پروه هغه چې ما پروول هغه جوړ شو ته مضمون ته چې پوهېږي اوس ډوډۍ چې ده چې سړی وږی سي په ډوډۍ سړی مړېږي دا خارق العاده علاج نه دی دا عادي علاج دی الله جوړه کړې ده دغه دپاره سړی چې تږی سي اوبه په سر باندې پورته کړي اوبېږي دا اوس چې دی دا خارق العاده دی خو اوبه الله جوړې کړې ده دغه دپاره پر سر چې درد دی پرناډول ګولۍ خورې پرسټامول خورې د سر درد چې کېږي دا سبب عادي دی دا جوړه کړې ده دغه دپاره او دا چې د پر سر درد لپاره ته الحمدلله پر وایې شف پر فویې کې دا خارق العدد الحمد لله دا دغه لپاره نه ورغلی خو دا کار چې پر بناسو دا خارق العدد نو خارق العدد علاج ګارنټی نه اوس ډیر عوام ګله په دغه کې لاړم پر شلو ملایانو وګرځم د منه را باندې وکړه دغه نه تاثیر الله ولا که پکښې کېږي اوس ورته وایي چې الله د دغه لپاره نه نازل کړی ته په اګلې دا خو خارق العاده علاج دا په کلو کې ورځ تاثیر کوي بل ورځ بیا نو کې دا کم دغه دپاره نازل شوی نو چې دا رقم نو خو قرآن کریم بس په دکانونو خلاص وي خلکو به ډاکټري پکولی قرآن کریم د هدایت لپاره شرکیات د خلکو د زړه څه وباسي بدعات د خلکو د دماغ لري کې خرافات د خلکو د دماغ لري کې هغه شپه ګارنټي ده سړی چې صبر ته کښېني غوږ ورته ونیسي شرک څه پاسو چا مؤمن ځینې جوړ شي کدای شي په مضمون تاسو پوهېږئ نو دا خبرې پر لجلا کې د قرآن باندې چې خلک د مرضو علاج کوي هغه یې خارق العاده کار دی هغه ګارنټي ده د ګایي ګای نه یي او د زړو علاج د دماغ علاج شرکیاتو کفریاتو بس هغه دپاره نازل سوی دی لکه ډوډۍ چې د مړېدو دپاره پیدا سوې وه اوبه چې د اوبه کېدو دپاره پیدا سوې قرآن د شفای صدور دپاره چې د زړو شفا په وسي د مشرکانو زړه په اصلاح سي د بدعتانو د دماغ بدعات په اصلاح سي د دغه دپاره هغه کار پر بنا دی نو انشاءالله تاسو نن څو خبرې زده کړې د اسرائیلیاتو قسمونه مو زده کړې چې ګرد موږ نه ردوو نه ګرد قبلوو نو خود اهل سنت والجماعت علمای جبند دا قصې د هاروت معروف مبارکیم دغه توقف کی چې موږ نه تصدیق کوو چې خامخا دغه رقم ده نه ردوم چې دا دروغ توقف پکې کوو مقصد ده د تفاسیر راوړل ما تر تر شر روایت ډیر پکې راغلی بل مکه خبره پکې کی ذکر هغه مدا ذکر لای چې دغه هاروت معروف چې د امزیق تر غلی دغه زاید ایمان زاید ایمان پر لرو جادو خلکو ته ورشوي د الله په امر ورشو په خپل نه ورشو بل مو د جادو د څلور قسم زده کړه جادو چې دی دغه یو قسم چې مال په معنی پوهیږي شش الفاظ او که کاره د نه کار لپاره دا نو مازی په لغت کې جادو ورته وایي په اصطلاح کې تعویز غری بولي زموږ د سپل په دین کې برای پلانې تعویز لیکي یا بد نو نور ته کاری د لغت ته لري د څلور سره د جادو په نامه یادیږي خو موږ چې په اصطلاح تراسو چې اوغه چې پریات پکې دی هغه جادو دی یا هغه چې په معنی سره نه پوهیږي چې دا کوپریات کې اسلامیت هغه جادو دی او یا دابل چې الفاظ اگر د برابر دي خو د غلط کار د پاره استعمالي مرو مې نه پر لجلا کې دام بره جادو دي کوټګری بره بول او دغه چې الفاظ سم د معلوم دي د نیک کار د پاره کاری دغه ته تعویز وای بره نو ملا ته وای ته تعویز راوک یا یو بل سو زاده او پیرو شیخ ته وای ته تعویز راوک هغه جائز دي ام به څنګه جائز په خپل ځان کې بدای مؤثر حقیقي نه بوله حتی هغه جادو نو دا داغه په باره کې اعلی صاحب اعلی پاک سره کوم فرمایي باره ولدی چې وو چاته خپل پر سر په د جادو باندې چې شنو سره سواله تاوان نو سره سواله نو ولدا اعلی په اذن سره تاوان ور لرساوه اعلی پاک الته دش فرمایي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله حتى جادو چې د اعلی اجازه نه ور سره تاثیر نشي کولای دم هم دغه رقم دی تعویزم دغه رقم دی چې د اعلی اجازه نه ور سره تعویز تاثیر نشي کولای تاثیر چې کوي بیرته به اعلی عز وجل پک شي کیږي تعویزګر نه شي پک شي کیږي حتی جادوګر په خپل جادو کې تاثیر نشي کولای چې اعلی پک شي کوونه شي نو اعلی عز وجل زموږ عقاید را اصلاح کړي الله تعالی دې هدایت سره هغه ورسي او اخر دعوانا الحمدلله.